Искайте сила, имайте вяра. Извънредна беседа, държана от учителя на 21 януари 1915 година. Събитието закъсня с 2 години. Началото трябваше да бъде 1912 година. Сегашният вятър от северо-исток носи нещо ново. Ще ловят антихриста. Времето дойде вече, няма отлагане. Единият му крак е в Румения, другият Гърция. Той е като голям октопод. За да се освободим, трябва да се отреже кракът му. България ще е последна на пожара. Кърмичните работи, ако има да се прекарат, не може да се отминат. Ако няма, пожарът ще ни заобиколи. Който може да търпи, той ще остане, а другите ще заминат. Оттам ще гледат по-отдалече. 1914 година носи свободата на Отечеството. Тя носи свобода, нали я искахте? Тя решава балканския въпрос. Тия страдания са нищо. Има още по-ужасни неща. Тия неща не са от сега. Те се приготовляват от хиляди години, но сега се изиграват. Трябва да носим. Не бива да казваме, че не можем да носим. Който си е носил кръста, втори път не ще го носи. Един път се носи кръста, а не 2 пъти. Отведено нощие североизточния бурен вятър противодейства на по-ранния югозападен вятър и казва: не ви искаме. За да иска човек отвлечени неща, трябва да има стъкло в камера обскурата си, както в фотографията, за да приемем светлината. Без стъкло нищо не може да се отпечата. Годината 1913 вдигна и наруши международното право, а 1914 година наложи божественото право. И цели 45 години ще се продължава ликвидирането на народното право, за да настане божественото право. Когато Бог слезе на земята, той плаща 50% заради хората и тия последните плащат само 50%. Той прави амнистия 50% на половината. Хората не се поправяха и нещата не се промениха и тежките събития се наложиха. Сега хората, ако се молят всички, ще се съкрати и премине в съкратена форма. Числото 13 е число на духовния свят. Извънредна беседа, държана от учителя на 21 януари 1915 година, Бургас.